یا پن تیرے در سے وہ ہے بابا تیرا آسیا چلتے ہیں در سے وہ ہے رسا تیرا آسیا چلتے ہیں در سے صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چودہ سو تینتیس ہجری ربیع النور شریف کی آج ڈبل بارہویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں دعوت اسلامی کا سنت و ورا ہفتہ وار اجتماع جاری ہے۔ یوں تو کئی مقامات پر اجتماع ہوتا ہے، ان میں ایک مقام فیضان مدینہ باب المدینہ بھی ہے، جس سے آپ مدنی چینل پر اس وقت براہ راست ملاحظہ بھی کر رہے ہوں گے۔

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ الکوی سے کہ یہ مختلف شکایتیں لے کر مختلف لوگ آئے، آپ نے سب کو ایک ہی بات ارشاد فرمائی، استغفار کرو استغفار کرو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، میں نے قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کیا ہے، ان آیات کو سمجھ کر میں نے عرض کیا ہے کہ جب حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، وہ تم پر بھرپور بارش فرمانے والا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ بلکہ ہر ہی شخص چاہتا ہے کہ آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا میں بھی آرام و راحت نصیب ہو. آپ نے جو اس وقت حکایت سنی اور جو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی قوم کو ارشاد فرمایا، جو اس سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو معافی مانگتا ہے استغفار کرتا ہے تو گویا کہ وہ بارش فرمائے گا، عطا فرمائے گا، مال و بیٹوں سے مدد فرمائے گا، باغات اگائے گا، دریا بہائے گا، تو گویا کہ معافی طلب کرنے یا معافی تو دنیا کی راحت بھی نصیب ہوگی اس میں اور آخرت کا بھلا بھی ہے. استغفار کرنے سے بارش ہوگی، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ ہوگا، کھیتوں اور باغات کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، تمہارے لیے دریا رواں دواں ہو جائیں گے. خلاصہ مطلب اس کا ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ دنیا کی تمام بنیادی اور اصولی نعمتیں استغفار کرنے سے حاصل ہوتی ہیں. سو ہمیں چاہیے کہ بکثرت استغفار کیا کریں تاکہ ہماری حاجتیں پوری ہوں. آج اس پریشانی کے دور میں، تکالیفوں کے دور میں، دکھوں کے دور میں کہ انسان مختلف طرح کی پریشانیوں میں گرفتار، تو اس کے لیے بہترین وظیفہ استغفار ہے. اگر ہم کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے بن جائیں تو استغفار کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی بہار ہیں، اس کے اتنے فوائد ہیں کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا، اتنے فوائد ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے توبہ کرنے کو لازم کر لیا اللہ تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے ایک راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم سے ایک خوشی نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توبہ اور استغفار کی کیا ہی بات ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، بخاری مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے رب عز و جل میں نے گناہ کر لیا ہے تو مجھ کو معاف کر دے، تو اس کا رب فرماتا ہے کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کا گناہ معاف نہیں کرتا ہے اور اس کے گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کرتا ہے، بس وہ کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا، تو اس کو معاف فرما۔ اس کا رب فرماتا ہے کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اسے گناہ میں گرفت بھی فرماتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے، پھر وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کر لیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ بس اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کا گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اسے گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، بس وہ جو چاہے کرے۔ لفظ یہ جو حدیث پاک میں یہ جو جملہ ہے، بس وہ جو چاہے کرے، اس کی شرح میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں اس بندے کو گناہ کرنے کی کھلی چھٹی نہیں ملی کہ وہ جو چاہے کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر خواہشات، نفس و شیطان کی شرارتوں میں آ کر شیطان اس پر جب غالب آ جائے اور وہ مغلوب ہو جائے، ایسی صورت میں جب بھی گناہ کرے گا پھر اس پر نادم ہو کر توبہ کرے گا تو میں اس کو بخشتا رہوں گا، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، بے تاجدار حرم یا الہی، گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، کرم یا الہی، کرم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی۔ طالب مغفرت ہوں یا اللہ، او کرم بخش دے بحر مرتضی یا رب، بخش دے بحر مرتضی یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جب بندہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ روایت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے بہت زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ اللہ نے تم کو استغفار کی اسی لیے تعلیم عطا فرمائی کہ وہ تم کو بخشنا چاہتا ہے۔ توبوا الى الله توبوا الى الله توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی, پھر 20 سال تک نافرمانی کی, پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی میں بال سفید تھے, اے وہ غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا اے میرے اللہ عز و جل, میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی اور 20 سال تک تیری نافرمانی کی, اگر میں تیری طرف آؤں تو کیا تو میری توبہ کو میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی, تم نے ہم سے محبت کی, ہم نے تم سے محبت کی, پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا, تو نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے تجھے مہلت دی, اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کریں گے. میں جاؤں گا مولا مولا کس کے در پر, میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا جوان کے ساتھ حج کرنے کو گیا, بوڑھے نے احرام باندھ کر کہا لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں, میں حاضر ہوں, غیب سے آواز ہے لا لبیک, ہمیں تیری حاضری قبول نہیں ہے. نوجوان نے بوڑھے سے کہا کیا تم نے یہ جواب نہیں سنا؟ بوڑھے نے کہا میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں, میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں, ہر بار کہتا ہوں لبیک اور جواب آتا ہے لا لبیک. نوجوان نے کہا پھر تم کیوں آتے ہو اور سفر کی مشقت کیوں برداشت کرتے ہو اور کیوں تھکتے ہو؟ بوڑھا رو رو کر کہنے لگا پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ مجھے رد کیا جائے یا قبول کیا جائے؟ میں نے تو یہی آنا ہے, اس گھر کے سوا میرا کہیں میری کہیں پناہ نہیں ہے. پھر غیب سے آواز آئی جاؤ تمہاری ساری حاضریاں قبول ہو گئی. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہو بخشے دے بغیر مصطفیٰ یا رب بخش دے بغیر مصطفیٰ یا رب صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. استغفار کے ساتھ حرو کی نسبت سے سات فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتا ہوں. بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی ارشاد فرماتا, اے ابن آدم جب تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں تیرے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں کے برابر بھی پہنچ جائے پھر بھی تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تیری خطائیں بخش دوں گا. اے ابن آدم اگر تو میرے پاس گناہوں سے زمین بھر کر بھی لے آئے پھر مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تیرے زمین بھر گناہوں کو بھی بخش دوں گا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابلیس نے کہا اے اللہ عز و جل مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی, تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا. یا خدا رحمت تیری حاوی تیرے قہر پر کار ہے فضل و رحمت کے سہارے جی رہا فتکار ہے. صلو علی الحبیب توبو الی اللہ. توبو الی اللہ یعنی اللہ تعالی کی سے استغفار, یہ بھی استغفار ہے, ایک آواز ہے صدا ہے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں رجوع لے آئیں اور ہم کہیں استغفر اللہ, یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اور اول آ کے درود شریف پڑھیں گے تو اس کی فضیلت یہ بھی ملے گی کہ اس کے بیچ کی گئی دعا بھی قبول ہو جائے گی, تو درود شریف قبول ہی قبول ہے. صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا, ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے. حدیث سے پاک ایک اور سنیے کہ خوشخبری اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے. حدیث میں جو بندہ گناہ کر بیٹھے پھر احسن طریقے سے وضو کرے پھر کھڑے ہو کر دو رکعتیں ادا کرے پھر اللہ عز و جل سے استغفار کرے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو استغفار کے حوالے سے فوائد، اس کی برکتیں، اس کی بہاریں، اور استغفار کو کس قدر پسند کیا گیا ہے اور اس کے کس قدر ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم استغفار کی طرف توجہ نہیں کرتے، پورا پورا دن نکل جاتا ہے، ہماری زبان اتنا فضول بولتی ہے، اتنا فضول بولتی ہے۔ بلکہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ زبان ہماری وہ بولتی ہے جسے گناہ ہوتا ہے؟ خطا پر خطائیں اس زبان کے ذریعے کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اتنا وقت ملتا ہے ہم کو، لیکن ہماری زبان سے اللہ کی حمد و ثنا، درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت، تسبیحات وغیرہ کتنی نکلتی، ایسا لگتا ہے جیسے کہ بالکل ایک عجیب و غریب سی زندگی ہو گئی ہے، بڑی ہی بے دلی کے ساتھ نمازوں کا معاملہ رہتا ہے، پڑھے کیا پڑھے، سلام پھیرا، دعا بھی کیا کی، اور فرض کے بعد تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، کہ بندہ فرض نماز پڑھ کے سلام پھیر کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو، یا اللہ تو نے حکم ارشاد فرمایا، میں حاضر ہوا، نماز ادا کی، تو اسے مغفرت کا طالب ہو، میری بخشش فرما دے۔ مگر ہمارے ہمیں مطلب کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی اس چیز کی سوچ نہیں کہ میں اپنی خطاؤں کی معافی کرواتا چلا جاؤں، قدم قدم حالات کیسے آپ کے سامنے، قدم قدم پر جو ہے کہ جیسے کہ گناہوں کی دعوت ہے، باہر نکلو تو گناہ، گھر میں بیٹھو تو گناہ، دو افراد میں بیٹھو تو گناہ، اکیلے میں بھی بچنے والے بچتے ہوں، باقی گناہوں سے بچنا، اکیلے میں چرنے والوں کو زیادہ مستی چڑھتی ہے، یہ کوئی دیکھتا نہیں ہے اور وہ اس بات کو فراموش کر دیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پردہ ہلتا ہے تو کانپ جاتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ ایمان ہے کہ لاکھ پردوں میں چھپے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو خطائیں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، بازار میں جاؤ تو نہیں بچ پاتے، مطلب دو افراد میں بیٹھو تین تو اور زیادہ مسائل، چار بیٹھو تو اور مسائل، پانچ بیٹھو تو اور مسائل، احتیاط نام کی چیز کتنی نظر آتی ہے آپ کو کہ آدمی بولتے وقت، سوچتے وقت، لکھتے وقت ہر چیز میں احتیاط کرتا ہو۔ بڑی بے باکی کا دور ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس بے باکی کے دور میں ہم اکیلے نہ گناہ سے بچ پاتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ بیٹھے تو وہاں کوئی ایسی صحبت ملتی ہے جس سے کوئی ایسی نیکی کی رغبت و ترغیب ملے، الا ماشاء اللہ، اس کا انکار نہیں ہے، نیک لوگ ایسا نہیں ہے، ہمارا عجیب حساب ہے، ہمیں ایک تو نیکوں کی صحبت میں بھی تو لطف نہیں ملتا نا، ہمیں تو صحبت بھی تو ایسوں کی اچھی لگتی ہے جہاں مستی، مذاق اور مسخری اور تفریح، فضول قسم کی تفریح اور اس طرح کے معاملات، اس میں ہمیں مزہ آتا ہے، کہیں استغفار ہو رہے ہوں، کہیں تسبیحات پڑھی جاتی ہوں، کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، کہیں ذکر و اذکار ہو رہا ہو، کہیں خاموش ایک تفکر والی کوئی شخصیت ملتی ہو جو ایک شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک ہمیں شخصیت ملتی ہو، ہمیں ان کے پاس رغبت کتنی، محبت کتنی، ان کے پاس ہماری وہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا ہمارا اسٹیمنا بھی کتنا، اگر بالفت کے کہیں ایسی کو صحبت مل بھی گئی، اسٹیمنا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد جی کرتا ہے یار چلو یار چلے یار، چلو یار چلے یار، بہت ہو گیا، زیارت ہو گئی، ملاقات ہو گئی، تزکیہ نفس کرنے کی ہماری سوچ کتنی، ہم اپنے سروں کو جھکا کر کسی بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی کس قدر ہم مطلب کہ اپنے تزکیہ نفس کی سوچ پیدا کرتے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے قلب کی کس قدر صفائی کی صورت پیدا کرتے ہیں، اور ذکر و اذکار کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، بہت عجیب و غریب و غریب و عجیب حالت ہے ہماری. ان حالات میں استغفار کرنے کا بیان لے کر حاضر ہوا کہ ہم اللہ کے حضور استغفار کریں، اس سے معافی مانگیں، وہ بخش دیتا ہے. ہم روایتیں سن رہے ہیں، وہ بخش دیتا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے، بندے کی خطائیں درگزر فرماتا ہے. وہ دعا کریں. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہ اتنا پیارا مدنی پھول میرات میں مفتی احمد یارخا نعیمی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہم لوگوں کے لیے دنیا میں دو امانے ہیں، ایک نے پردہ فرما لیا اور دوسری قیامت تک ہمارے پاس ہے، یعنی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور استغفار. کتنا پیارا مدنی پھول ہے. اور ایک اور مدنی پھول آپ نے عطا فرمایا اسی میرات شرح مشکات جلد تین میں، کہ یہ جو پہلے جو میں نے عرض کی یہ صفحہ نمبر 353 پر 353، اور اب جو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ صفحہ نمبر 386 پر ہے 386، کہ خوف الہی عز و جل وہ صابن ہے جو دل کے سارے میل دھو ڈالتا ہے. کتنا خوبصورت ارشاد ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے اس کو اس بات کا احساس تو ہو، ندامت تو ہو، افسوس تو کرے، غور تو کرے کہ میں نے نافرمانی کس کی، اس رب کی جس کی نعمت ہی نعمت ہے، اس رب نے ایمان دیا، مجھے عقل شعور صحت تندرستی دیکھنے سننے کی نعمت، پیاس لگتی ہے تو پانی ملتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا ملتا ہے، کیا نعمت ہے جو رب کی طرف سے مجھے نہیں عطا کی گئی. آئے میں کتنا کمزور اور کتنا کیسا عجیب شخص ہوں کہ میں اس رب کی نافرمانی کرتا ہوں. یہ اپنی نفس کے ساتھ کچھ تو وقت نکالے یار، یہ بھی تو فکر مدینہ ہے نا، کچھ تو وقت نکالے اپنے نفس کے ساتھ، کچھ تو بات کرے. یہ نفس یہ کیا ظلم ہے، اے نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے. اے نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، مجھ ناتوا پر اتنا بوجھ بھاری. واہ واہ، اپنی نفس سے کوئی تو بات کرے. یہ نفس سے ہمارا، ہمیں اللہ کی نافرمانی کہہ رہے، اس کو ڈانٹو تو صحیح بھائی، کچھ وقت تو نکالو، بیٹھو تو صحیح، سر جھکا کر اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، کر کیا رہے ہیں. آنکھ سے گناہ، کان سے گناہ، سوچ تفکر، دل اور دماغ گناہوں میں جو جا کے رچ بس گیا ہے. قدم اٹھتا ہے گناہ، قدم اٹھتا ہے گناہ، قدم اٹھتا ہے گناہ، رواں رواں گناہوں میں ڈوبتا ہے. اگر اسی حالت میں استغفار کیے بغیر، توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم روٹ گئے، میرا کیا بنے گا؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ ارے اس غور کا بھی تو وقت نہیں ملتا. یہ بھاگ تو وہ بھاگ، یہ بھاگ تو وہ بھاگ، یہ پیسہ تو وہ دنیا، تو یہ مال تو یہ، تو یہ یہ یہ یہ یہ، پتہ نہیں کس سمت دورے چلے جا رہے ہم لوگ. آخر ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے کہ ہم دو گھڑی اللہ کے حضور بیٹھے تو صحیح، میں اکیلے میں بیٹھ کر اپنے رب کے حضور عرض تو کروں، التجا تو کروں، اپنے جرموں کا اعتراف تو کروں. مولا تیرا بھاگا ہوا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، میں حاضر ہوں، لبیک، مجھے معاف کر دے، میں حاضر ہوں، مجھے معاف کر دے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، سبقت رحمت غضبی، حدیث میں ہے اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. ہم سچی توبہ تو بجا لائیں، سچی توبہ تو کریں، اور سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جب گناہ سے توبہ کر رہا ہے تو آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ دل میں ہو. اور ندامت یہ توبہ کا رکن اعظم ہے, عام ترین رکن. ندامت ہو, افسوس تو ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہے مجھ سے, یہ کیا کر گیا ہوں میں. اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, توبہ کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ کے بلخ میں دوران بیان کچھ یوں فرمایا, اے اللہ عز و جل اس مجلس میں جو سب سے زیادہ گناہگار ہو اس کی مغفرت فرما دے. اتفاق سے وہاں کفن چور بھی موجود تھا. جب رات کو اس نے کفن چوری کرنے کے لیے ایک قبر کو کھولا تو ندا آئی, آج ہی تو حاتم کے صدقے میں تیری مغفرت ہوئی تھی, اور آج ہی تو پھر ارتکاب معصیت کے لیے آ پہنچا. یہ ندا سن کر وہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا. کیسے بخشش ہوتی ہے, کیسی مغفرت ہوتی ہے, کیسے گناہوں سے بچنے کی صورت عطا کی جاتی ہے. اور اس سے پتا چلا کہ اجتماع کی کیسی بہار ہے کہ یہ ایک اجتماع میں حاضر تھا گناہگار شخص, اور اللہ کے ولی حضرت سید حاتم اسم الرحمت الاکرم کی دعا کہ یا اللہ جو سب سے زیادہ سب سے بڑا گناہ سب سے زیادہ گناہگار ہے اس کی مغفرت فرما دے. اب ناج اب یاد جیسے دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ وار اجتماع دیکھ لیجئے کہ نہ جانے کس کی آمین. اب یہ بیان کرنے والے تو اللہ کے ولی حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ, مگر ہم اب کوئی بیان کر رہا ہے, اب آمین کہنے والوں میں کون اللہ کا مقبول بندہ ہو. اور ہم جب اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اللہ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں, کیا عجب کہ اس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں اس قدر قبول ہو جائے کہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے, ہماری بخشش. ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی, ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی, یا مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی, یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی. ہمارے اسلاف نے, بزرگان دین نے استغفار کے لیے بہترین جو وقت کا جو بیان ہے وہ سحر کا وقت ہے, جو سحری جو ہم جسے جس ٹائم کرتے ہیں نا, فجر کے وقت سے پہلے ہی کا جو چاند, پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, فجر کا وقت تو ابراہیم بن حاطب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سحر کے وقت مسجد کے کونے میں کسی شخص کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا، اے میرے رب، تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے تیری اطاعت کی، اور یہ سحر کا وقت ہے، سو تو میری مغفرت فرما۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات کو عبادت کرتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے تھے، پھر پوچھتے ہیں نافع، کیا سحر ہو گئی ہے؟ میں کہتا نہیں، تو پھر نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے، اور جب میں کہتا ہاں، پھر وہ بیٹھ کر استغفار کرتے اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحر کے وقت 70 مرتبہ استغفار کریں۔ سعید جریری بیان کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، جبرائیل، رات کا کون سا وقت افضل ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ سحر کے وقت عرش ہلنے لگتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے سنت و برے محکمے کے مدنی ماحول میں ہمیں جیسے مدنی انعامات عطا کیے گئے، اگر ہم اپنی زندگی کا انداز مدنی انعامات کے مطابق ڈھالتے ہیں، بعض کو ہو سکتا ہے وسط مدنی انعام ایک ان کا تنظیمی ایک طریقہ کار انداز ہے، مدنی انعامات یہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ ایک ایسے نیک بننے کے نسخے ہیں جس کو ہر ایک کو استعمال کرنا چاہیے، اور خاص و عام کو استعمال اس کو اپنانا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کم بولنے اور استغفار کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی، ساتھ ہی اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی سعادت نصیب ہوگی۔ کہ جو ایک انداز زندگی گزارنے کا مدنی انعامات میں، مدنی انعامات یوں سمجھیے کہ ایک اسلامی زندگی، اس کو ہم نام دے دیجئے کہ ایک اسلامی زندگی گزارنے کا، ایک تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا، ایک نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا، اصلاح امت کے درد کے ساتھ زندگی گزارنے کا، علم و عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک انداز، ایک طریقہ، ایک سوچ جو دیتی ہے چیز، وہ مدنی انعامات ہے۔ اس کو ایک بار لیں، پڑھیں، سمجھیں تو صحیح کہ مدنی انعامات کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش تو کرے، پتہ چلے کہ مدنی انعامات کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ رسالہ کھول کر دیکھیں اور اس کو فکر مدینہ کریں، خانہ پوری کریں کہ یہ ہے کیا۔ دیکھیں میں نے ابھی ایک بیان کیا، اب ایک طریقہ کار عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمیں اب جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کا ایک ذہن بنتا ہے، بیان میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے کا ذہن بنتا ہے کہ ہاں یار بات صحیح ہے کروں۔ اب کرنے کے لیے ایک طریقہ کار بھی ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماعات میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے۔ اب اتنا مختصر ترین طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اب اس سے زیادہ مختصر کیا طریقہ عرض کروں آپ کو کہ کم از کم کیا اپنی اصلاح پر غور کرنے کے لیے ہمارے پاس 3-4-5 منٹ نہیں ہے کہ میں مدنی انعام کا رسالہ اپنی مطلب کہ جیسے جیب سے نکالوں اور جیب سے نکالنے کے بعد اس کو مطلب دیکھوں تو صحیح کہ یہ مطلب 3-4-5 میری اصلاح کے لیے ہے، مدنی انعام کا رسالہ یہ میری اصلاح کے لیے ہے، اور اس میں یہ مطلب اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ بھی اس مدنی انعام کے اندر موجود ہے۔ آخر ہم اس پر کیوں نہیں آ رہے؟ چند منٹ ہے کہ کیا یہ چند منٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے اپنی جیب میں ایک اتنا سا مختصر سا مدنی انعام کا رسالہ ہر ماہ مقتدۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، بارہ ہی لے کر رکھ لیں، چند لے کر رکھ لے بلکہ تقسیم کرنے کی اللہ تعالیٰ میں سوچ عطا فرمائے، مدنی سوچ عطا فرمائے، اور اس کو جیب میں رکھیں. اور اب ایک آدھ دن چلو چھوٹ گیا، دو دن چھوٹ گیا، تو اب ایک دن چھوٹنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اب روزانہ مدنی انعامات کی چھٹی ہو گئی؟ اپنی اصلاح کے لیے اس کر رہا ہوں. پڑوس کی مسجد میں اذان ہو گئی. ابھی اذان شروع نہیں ہو. ابھی یہاں مسجد میں ابھی اذان ہوگی. تو کیا یہ آپ کی سوچ نہیں بنتی؟ نیت تو کرے کہ مطلب مدنی انعامات یہ رسالہ مقتد المدینہ سے لے. اتنا مختصر سا رسالہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، میرے یہاں موجود اسلامی بھائی دیکھیں، طلبہ جو جامعۃ المدینہ کے ہیں، اساتذہ ہیں، ان کا تربیت اجتماع جو شروع ہوا ہے آج صبح سے، وہ سب دیکھیں. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کے مدنی انعامات الگ ہیں، اسلامی بھائیوں کے الگ ہیں، اسلامی بہنوں کے الگ ہیں. تو یہ مدنی انعامات جو الگ الگ جو امیر سنت کی طرف سے عطا ہوئے، ایک جو سمجھیے کہ یہ ایک آپ کی بارگاہ مدنی التجا ہے. کہ یہ اتنی سی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ایک رسالہ لے لیں، اپنی جیب میں رکھیں اور اس کو پور تو کریں. یہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنے گا اللہ کی رحمت سے. ہمیں سوچ تو ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، لیکن اس کے لیے کوئی عمل اقدام تو بہت مختصر سا عمل اقدام کرنے کی میں آپ کو بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ ہے فکر مدینہ. کہ آپ مدنی انعام کا رسالہ لے کر فکر مدینہ کریں. اس کے مطلب کہ انعامات پڑھتے چلے جائیے اور ہاں نہ کرتے چلے جائیے. پانچ دو چار پانچ منٹ لگتی ہیں، دو چار پانچ منٹ بھی نہیں ہمارے پاس کیا ہماری اصلاح کے لیے. تو آپ میں سے کون نیت کرتا ہے کہ مطلب اب جو سستی تھی ٹھیک ہے، جو سستی تھی اب مدنی انعامات کا رسالہ پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور فکر مدینہ کرنے میں سستی نہیں کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ ہاں پکی بالکل. اب اس میں تھوڑا وہ کہتے ہیں نا پتھر پر لکیر جیسا کوئی ایسا حساب کتاب بنائیے. اور چھوٹتی ہے چند ایک آدھ دن دو دن چھوٹ گئی ٹھیک ہے، لیکن یہی بھی تو یہ بھی تو ایک ہماری طبیعت وہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں آخر دم تک فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعام کا عامل بن کے دم لوں گا. یہ مطلب بالکل پکی نیت کہ میں مدنی انعامات کا عامل بن کے دم لوں گا. اب مدنی انعام پر عمل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ یعنی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ پانے کا بہترین ذریعہ مدنی قافلوں میں سفر ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اس انداز سے اگر ہم اپنے انداز زندگی کو اختیار کریں گے، گناہوں سے بچنے کی بھی سوچ بنے گی. گناہ اور کے ہونے کی صورت میں یا ثواب کے لیے ہر حال میں استغفار کرتے رہنے کی ہماری سوچ بنے گی، ہمیں استغفار کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی سعادت نصیب ہوگی، درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی، تہجد گزار ہم بن سکتے ہیں، ہم دیگر عبادت میں آ سکتے ہیں. عبادت کی طرف آنے کا بہترین ذریعہ آپ کو یہ مدنی انعامات اور مدنی قافلے کی صورت میں عرض کر رہا ہوں، اپنا لیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. تو اب رات اللہ تعالی کا کرم شامل حال رہے اور تہجد کی نماز نصیب ہو جائے، سحر کا وقت نصیب ہو جائے تو استغفار کریں. کہ یہ تعریف کی گئی ہے، یہ متقیوں کی علامت بیان کی گئی ہے، والمستغفرین بالاسحار، کہ سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے. اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے اور ہر وقت ہر گھڑی استغفار، درود پاک، تسبیحات سے ایک کاش ہماری زبان تر رہے. ذکر و درود ہر گھڑی ویردے زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال. ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ کر اذان کا جواب دیجئے. ہر کلیمے پر جو مؤذن کہے اس کو دہرائیے گئے تو مردوں کو دو اور عورتوں کو ایک لاکھ نیکیاں ملنے کی حدیث پاک میں بشارت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله صلو علی الحبیب. میرے رشتے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے امیر اہل سنت نے جو شجرا مرتب فرمایا ہے، جس کی اجازت ہر مرید و طالب کو بھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 8 پر یہ ایک وظیفہ جو پنجگانہ نماز کے بعد کے جو اوراد ہیں، ان اوراد میں نمبر 5 جو ہے صفحہ نمبر 8 پر میرے ہاتھ میں سو مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ شجرہ قادریہ رضویہ ضیاعیہ ہے اتاریہ، اس میں ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، تین تین بار اس کے گناہ معاف ہوں اگرچہ لشکر سے بھاگا ہوا ہو. اچھا، ابھی پتا چلا ہے کہ یہ فیض مدینہ نارتھ کراچی کے متصل میدان میں بھی یہ ہفتہ وار اجتماع دیکھا جا رہا ہے. تو یہ حاصل کیجئے شجرہ، اور اس میں 5 نمازوں کے بعد جو پڑھنے والے اوراد ہیں ان میں یہ 3 بار پڑھنے کا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں اگرچہ لشکر سے بھاگا ہوا ہو. ترمذی شریف کے حوالے سے یہ لکھی، اور سید الاستغفار بھی اس میں موجود ہے، اور یہ ہے صفحہ نمبر 14 پر. اس کو بھی پڑھنا چاہیے کہ اس کی بھی زبردست فضیلتیں لکھی گئی ہیں کہ ایک ایک بار یا تین تین بار اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوں، اور اس دن رات میرے مرے تو شہید

تحریرات کے ذریعے رسالے کتابیں وغیرہ بیان جو بھی انداز ہے کوشش کر رہی ہے کہ ان گناہوں کی روک تھام کی صورتیں پیدا کی جائیں. ایک انتہائی خوفناک ترین خطرناک ترین برا فعل جس کی نشاندہی پچھلے دنوں یہاں میدان مدینہ میں ایک سنت و برے بیان میں امیر اہل سنت نے کی, عن قریب اس کی وی سی ڈی آنے والی ہوگی, اس بیان کا مطلب ایسا وہ گناہ ہے کہ اس کو بیان کرنے میں بھی بڑی مطلب عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو اس کو بڑے ہی وضاحت سے لکھنے کی حاجت تھی, اس کو بڑی وضاحت سے لکھا جائے اور اس کی جو خرابیاں برائیاں ہیں اس کی جو شرعی قباحتیں ہیں ان سب کو کھول کر بیان کیا جائے, اس کے اسباب بیان کیے جائیں, اس سے بچنے کی صورتیں بیان کی جائیں, اس کا علاج بیان کیا جائے, اس کی تباہی بیان کی جائے, میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر یعنی طبی حوالے سے, روحانی حوالے سے, جسمانی حوالے سے, دنیاوی حوالے سے, اخروی حوالے سے اس کی کیا کیا تباہیاں ہیں, کیا کیا ایسی خرابیاں ہیں کھول کر بیان کر دی جائیں. ان تمام کو ایک جگہ پر جمع کرنا یہ ایک واقعی بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کی قلم کو اور برکت عطا فرمائے. انہوں نے یہ ایک انتہائی اہم رسالہ ہمیں عطا کیا ہے جو آج مقتط المدینہ پر چھپ کر آ چکا ہے, اور اس رسالے کا نام ہے قوم لوط کی تباہ کاریاں. ایسا یہ مطلب پتہ پڑھ لیجیے آپ اس کو, ابھی کبھی ملک بھر میں یہ مجھے اطلاع ہے کہ یہ رسالہ مقتط المدینہ پر پہنچ چکا ہے, ابھی کبھی اسے لیجئے. اور میرے تو یہ مشورہ ہے کہ راتوں رات اس کو پڑھ لیجئے, نہ کم از کم اس کو 26 گھنٹے میں پڑھنے کی نیت تو کر ہی لیجئے. مطلب یہ اتنا رسالہ بابا پاپا کا ایک انداز ہے, ایک تو قلم میں بھی دلچسپی, انداز بھی مدینہ مدینہ, اور پھر مختصر لکھتے ہیں, مطلب ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا. تو یہ صرف 44 صفحات 44 پیجز ہیں, آپ لے کر بیٹھیں تو ایسا لگتا ہے کہ روتے روتے پڑھیں گے. جو اللہ نہ کرے اس وبا میں مبتلا ہوا توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے, اور مطلب کیا نہیں ہے فائدہ. تو اسے لیجیے آج کے آج, اب بس اجتماع ختم ہوتے یہ رسالہ لے لیجیے. یہ مقتط المدینہ پر ہے, بڑی سائز کا رسالہ 10 روپیہ اور جے بی سائز کا رسالہ 5 روپیہ. بہت ہی کم قیمت میں یہ رسالے اس وقت دیے جا رہے ہیں ہمیں, لیں پڑھیں اور تقسیم کریں, اتنی تقسیم کریں کہ بس لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی, کون کون لے گا اور اس کو فوراً پڑھے گا. یہ کوئی مطلب اس کو تو اللہ ہمیں توفیق دے تو دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اور یہ رسالہ اتنا عام کریں کہ بس یہ پہنچ جائیے. ٹھیک ہے, لیں گے نا اور پڑھیں گے بھی. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اب ایک اعلان سن لیتا ہوں. اعلان سنیں گے, اور وہ اعلان سے پہلے دل تھامے کہ یہ ایک خوشخبری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ابھی آج اجتماع کے بعد یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کی نشست کا آغاز اجتماع کے بعد شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باپا مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے. آج سے یہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور اساتذہ وغیرہ کا تربیتی اجتماع شروع ہو چکا ہے, تو مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, اور پھر دورہ حدیث یعنی درس نظامی جنہوں نے مکمل کر لیا آج رات ان کی دستار بندی بھی ہوگی. جاری رہے گا, تو مدنی چینل کے ناظرین ہوں یا یہاں کے حاضرین ہوں، آج بڑی ہی بابرکت اور مدینہ مدینہ گھڑیاں ہیں، مدنی مذاکرے میں بھی شریک رہیے اور مدنی چینل کے ذریعے بھی شریک رہیے، فیضان مدینہ آ جائیے، یہیں فیضان مدینہ اوپر سے مدنی مذاکرہ ہوگا اور پھر وقت مناسب پر جو جن کی دستار بندی ہونی ہے ان کی دستار بندی کی بھی ترکیب ہوگی، اور یہ مدنی چینل پر براہ راست یہ تمام سلسلے نشر کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی 9:12 پر مدنی مذاکرے کی نشست کا آغاز کیا جائے گا۔ تو آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنے جو معمولات ہیں فارغ ہو کر بس اب بیٹھ جائیے اور خوب خوب خوب خوب علم دین کے جو موتی ہمیں عطا کیے جائیں، مدنی پھول علم دین کے جو دیے جائیں، اسے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ توجہ دلائی گئی کہ جنہوں نے 12 مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے باپا ان کی دستار بندی فرمائیں گے، کیا بات ہے 12 والوں کی، یعنی اس میں امیل سنت کی کتنی زبردست خوشی اور رضا ہے۔ تو آپ بھی نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے کہ ہم بھی انشاء اللہ تعالی عمر میں زندگی میں ایک بار یک مشت 12 کے مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے انشاء اللہ، عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذکر ہوگا اور دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کا اعلان سماعت فرمانے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ جنات کا بادشاہ بڑی سائز میں 8 ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائے، اسی طرح جے بی سائز میں 4 ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی بہترین پیشکش فیضان نماز جے بی سائز میں صرف 6 ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک نئی وی سی ڈی جاری کی ہے، علم کی اہمیت، 25 ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائے۔ مبلغین اور ذمہ داران کے لیے بہترین تحفہ مدینہ ڈائری، سال نو کی مدینہ ڈائری 235 ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائے۔ اسی طرح شورا کے مدنی پھول، جو آخری مدنی مشورہ ہوا تھا، اس کے مدنی پھول 8 ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے۔ دیگر کتب و رسائل بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیت حاصل فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام عاشقان رسول آنکھیں بند کر کے 11 بار درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک وأصحابک یا نور اللہ۔

فتح مولا، ہم امیر اہل سنت کے مرید ہیں، اے مولا تجھے ہماری نسبتوں کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، بلکہ تیرے کرم میں یا اللہ تیرا تو اتنا کرم ہو سکتا ہے کہ اگر تو چاہے تو ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل سکتے ہیں، تیری یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ مولا کریم اس اجتماع میں جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مدنی چینل پر جو جو حاضر ہے مولا، ان میں جو تیرا سب سے مقبول بندہ ہے، جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ تجھے پسند ہے، جس کی کہی ہوئی آمین تجھے بھلی لگتی ہے مولا، اس کا واسطہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اے مولا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو رہا، کہ گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو جاتا ہے مولا، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، نزا کے وقت بھی ایمان سلامت رکھنا، ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما، ہماری قبر کی منزلیں آسان کر دے، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، اے مولا پیارے محبوب کی شفاعت کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا کر دے مولا، میں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا، اے مولا میں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما، اے مولا ہمیں جہنم سے آزادی عطا کر دے، پیارے محبوب کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا کر دے، اے مولا ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، انہیں بھی محبوب کریم کی شفاعت نصیب کر دے، یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت کر دے مولا، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا کر دے، نیکیوں سے محبت دے دے، جو بقیہ زندگی ہے شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے دے، یا اللہ گناہوں کے کاموں سے بچنے کا جذبہ عطا کر دے، نیکیاں کرنے نیکیاں پھیلانے والا بنا دے، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، قرض داریاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، بے اولادگیاں دور کر دے، رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے، جن کے روٹھے ہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، یا اللہ اجتماع میں جتنے اسلامی بھائی حاضر ہوئے، مدنی چینل پر جو حاضر ہیں مولا، دلوں میں جو مرادیں رکھتے ہیں سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، بار بار حج و عمرے کی سعادت دے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھ، اندرونی بیرونی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ کر، یا اللہ پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات مدنی کاموں میں مصروف ہیں، مدنی قافلوں کے سفر میں مولا سب کی مدد فرما، سب کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت میں سب کو خیر اور برکتیں نصیب فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.